Det bliver en solrig dag, men i morgen og formiddagstimerne nogle steder mere skyde. Varmt, temperaturen op mellem 23 og 28 grader. I Sydvestjylland måske op til 30 grader. Svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. I aften og i nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen kommer ned mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind omkring øst ved Østersøen, stedvis frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Agurketid med Thomas, Ditte og dig. Godmorgen, Thomas. Godmorgen, Ditte. Så det er agurketid igen. Så er det nemlig agurketid igen. Så skal vi have skrællet de der agurker eller sylte dem. Eller vi, vi kan godt prøve at sylte dem. Der har været en del i denne her uge. Ja, man kan godt mærke, at nu begynder hedebølgen at komme til Danmark, ja. Og så sker der ikke rigtigt noget. Selv så... Dan Jørgensen har faktisk været forholdsvis stille. Jeg tror, han har fået solstik. Ja, altså, ja, han var så heldig, at Godmorgen Danmark faktisk en uge efter, det vil sige denne her uge, tog den op en gang til. Så det, var måske, det tror jeg, han har været glad for. Ja, jeg tænker også, at han kommer skarpt igen på mandag. Jeg tror, han lige har været ude og fejre uge 29, ja. Som vi jo også skal tale lidt om i den ja. Her. Så kan han komme ind på, hvor meget vi må drikke, ja, måske. Så kan man, eller, hvor mange gange man må klappe en gris. Ja. Måske han får taget nogle selfies. Det tror jeg. Med en ny gris. Ja. Måske i uge 29 i Skagen. Er der mange grise? I hvert fald, hvis man spørger folk, tror jeg, at de sådan, hvad hedder det, fastlæggere? Altså dem, som bor der. Rigtigt. Jeg tror, de synes, der er rigtig mange grise oppe i Skagen lige nu. Men der bor jo rigtig lidt i Skagen i virkeligheden. Ja. Hele året. Det er sådan noget med, at var det 300 mennesker? Eller det tror jeg alligevel er et par flere. 3.000 måske. Vi skal faktisk tale om uge 29 ja. Lidt senere i programmet. Vi har en telefon igennem til Liselotte Lohmann, som har været på uge 29 sightseeing, og som jo også var gæst her i sidste uge, men hende ringer vi lige til at høre. Hvem hun har set og kendte. Ja. Måske har hun set den. Måske er det derfor, at den måske. Er derovre. Eller kronprinsen. Det nej, han er der ikke. Så skal vi også i den grad plukke agurker i dagens program. Vi skal have lige sådan omkring nogle af alle de her agurketidshistorier. Og så skal vi også have forklaret, hvorfor det er, det hedder agurketid. Fordi nu har vi jo sendt to gange, og der har vi egentlig ikke rigtig tænkt over, hvorfor er det, man bruger det begreb. Men det har vi ringet til en sprogforsker, der forklarer os i næste time. Mm. Og så skal vi tale krop. Vi skal nemlig tale rigtig meget krop, også i næste time. Jeg var i svømmehallen her den anden dag, og opdagede, at jeg er blevet mega tyk, og mine bryster er blevet mega lange. Sådan ser de overhovedet ikke ud derhjemme. Men så gik jeg forbi et spejl, og sådan et, what? Og det var, jeg ved ikke, om der bliver nogle konsekvenser af det, men jeg blev faktisk en lille smule chokeret, det må jeg sgu indrømme. Jeg ved ikke, hvad det er for en spejl, vi har hjemme hos os, så jeg roede ikke ud. Men der er jo forskellige spejle, også i forhold til nogle gange, hvis man er i tøjbutikker, så ser man jo også, der er nogle tøjbutikker, altså weekday og sådan noget inde i København, ja. Så ser man jo, altså jeg synes altid, jeg ser så flot ud, når jeg er derinde, og så når jeg går ud på gaden og kommer ind i det der reelle lys. Reallyset ude i virkelig verden. Så er det lort. Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvad det er for en stemme, vi hører, så er det jo vores ugentlige gæst, som i denne her uge er Mette Horn, som er skuespiller. Ja. Inde. Ja. Tak. Ja. Ja. Nå, jamen, jeg vidste ikke, om jeg skulle sidde og pipe med, fordi jo, det er jo altså, ja. Ja. Nå, jamen, nu er jeg her altså, ja. Og Mette er med her de næste 3 timer. Ja. I æderen. Mm. Det er meget hyggeligt. Så kan vi godt røbe, at for 9:30 og de sidste 90 minutter af dagens program, der har vi, der har jeg taget min mand med i studiet, fordi det er jo agurketid. Og så... Din mand hedder Jan. Han hedder Jan, Lærmann Lundme, og han er med til at snakke om krop blandt andet, og vi skal også snakke om dyr. Det skal vi. Vi har vores dyrehjørne, som... Vi tog lidt hul på det sidste. Ja, det gjorde vi nemlig. Og så fandt vi ud af, at da vi først har taget hul på noget med dyr, så er der rigtig mange historier om dyr. Det er helt sindssygt. Vi har også siddet og set rigtig mange videoklip om... Og som grise. Om slanger, som beskytter babyer. Kobraslanger. Oh, ja, ja, men altså, det er jo helt sindssygt, hvad der ikke er af utrolige dyreklip. Og du var med, du har helt optaget sådan en YouTube-video med en ged, der redder en... Nej, omvendt. Det var omvendt, og det er jo lidt, eller det, der har været meget snak om vores dyrevelfærd og sådan noget. Det var faktisk en lille bit gris, som redder et gedekid i en sø. No. Og hvor manden siger til ham, så go save him, og så svømmer den der lille gris ud og redder det der gedekid op på land. Altså... Og så blev jeg jo helt flov, fordi pludselig så driblede alle de der lange grisestalle frem, og pølserne og vores dyrevelfærd frem, og til hvis der sidder så mange redningsmænd der. Jamen, det var bare pludselig, jeg tænkte, hold nu op. Man kan bruge grisen på mange måder, åbenbart. Ikke ja, bare bestikflæs. Det er jo et begavet dyr. Ja, det er det. Så det er jo skamligt, som vi behandler dem. Ja. Jeg fik det helt roligt nu. Nå, ja, vi skal... Men vi skal i hvert fald først og fremmest læse nogle aviser. Er vi så ude nu? Jeg sidder med Ekstra Bladet. Ja. Der er en meget spændende historie, synes jeg. Vi har talt om det tidligere. Det er sådan, at Ekstra Bladet, de kører en meget lang kampagne, som de kalder, er det velfærd? Altså, er det velfærd? Velfærd? Ja, jeg fik den godt ja, i år. Ja, du fik den godt. Den er forstået over på fløjen. Og på forsiden er der en helt utrolig historie. Altså, det er faktisk en lille smule sjovt. Det er det helt sikkert ikke for ham manden, men det er så langt ud, det her. Det er en blind mand, som er kommet i jobprøvning, og med sin blindestok, så har han i den anden hånd fået sådan en lille, ja, det er sådan en, hvad skal vi sige, en stang med sådan et næb for enden, som han kan gå og samle skrald op med. Og det, han så er blevet bedt om at gøre, det er, at han skal gå og samle cigaretskodder op i den by, hvor han bor. Og det skal han altså 2 timer om dagen, fordi kommunen enten, ja, måske det er det bedste, de ligesom kan gøre for ham. Og hvordan kan han se, der ligger et cigaretskod, når han er blind? Det kan heller ikke. Og det vil sige, at fra klokken 8:45 om morgenen, skal jeg lige finde historien, så går han altså rundt på må og få og prøver, og prøver at samle nogle forskellige... Ja, altså, det skal lige siges, at han kan faktisk se 9% med det ene øje. Det vil sige, at hvis han virkelig sådan misser meget med øjnene, så kan han måske se, at der er nogle farvekontraster. Så kan han sige, at der ligger noget, der ikke er grønt, hvis det for eksempel er på græsplæne, så prøver han at samle det op. Og det bruger han så hver morgen fra klokken 8:45 og 2 timer frem på. Ekstra Bladet har selvfølgelig prøvet at konfrontere kommunen. Jeg vil godt lige læse lidt op for jer. Det er job- og virksomhedschefen i Kolding, som hedder Annette Fløjborg. Hun ønsker ikke at udtale sig om Nils sag, som altså ham, den blinde mand, så siger hun. Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, når jeg ikke har en fuldmagt fra ham. Altså, det må være så dejligt i kommunen, og jeg ved ikke, om man lærer det ret hurtigt at sige, jeg må ikke udtale mig om den konkrete sag. Det tror jeg, det er det første, man lærer. Det er nok noget af det første, man lærer. Ekstra Bladet siger, han er blind, han kan ikke skrive brev til jer. Er det okay, han lige ringer og siger, bum bum, du må gerne svare på spørgsmål om mig, så siger hun, nej, det er ikke godt nok, jeg skal have det på skrift. Så prøver han, hvad så hvis vi snakker generelt? I sender en blind mand i jobafklaring, hvor vedkommende skal samle cigaretskod. Hvorfor? Så svarer Annette, du går direkte ned i den konkrete sag, og det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg har brug for en fuldmagt. Og så kom de altså ikke videre. Men det er sgu da. Altså er vi... Nu tænker jeg sådan i kroner og øre. Havde det ikke været billigere at bare give ham nogle penge for de 2 timer? Så, altså det må sgu da... Det der med, at jeg skulle bruge alt det der sagsbehandlingstid, og så ender det med, at en blind mand skal gå og samle cigaretskod op. Det er jo dumt. Det virker latterligt. Og det virker også... Altså, jeg synes, det virker også fuldstændig umenneskeligt. Altså han kunne heller ikke se noget. Hvorfor skal han... Altså, kan han jo lave noget andet, hvis det var, at man skulle lave noget? Altså... Min lille søster er jo udviklingshemmet, og altså, hun er en meget, meget stor kvinde, der er meget, meget glad for mad. Og så hver gang man ligesom snakker med den kommune, hun bor i, sådan et sted lidt uden for København, så hver gang kommer de med sådan nogle forslag, hun kan arbejde på McDonald's. Og så siger jeg, det er altså også en ret rummelig arbejdsplads, McDonald's. Ja, men det er måske nok ikke det bedste for min søster, når hun elsker sådan noget mad i forvejen. Hvad skulle hun lave der? Jamen, så skulle hun lave pomfritter, og det er jo altså at stå lidt ved de der frityregryder, ikke? Og no. Man tænker så lidt, at det er nok ikke det bedste lige at sætte hende til, når hun vejer på den der altså 140 plus. Ja, nej. Det altså... Men hvad synes... Nu apropos den blinde mand. Hvad synes han selv? Altså var han... Det ja, synes altså, jeg ikke, vi nåede frem han til. Han virker som om, han tager det sådan forholdsvis stiv arm. Han siger... Det siger jo sig selv. Når man har en hvid stok med røde striber på, så er det nok begrænset, hvor mange cigaretskod man kan se. Ja. Han siger også... Jeg kan se kontrasterne på græsset. Men om det er et vissenblad, eller et skod, eller noget helt andet, det aner jeg ikke. Men sådan må det jo være. Altså, det virker, som om han ligesom bare har accepteret kugelup-tilstanden, ikke? Ja. Det kan også være, han synes, det er hyggeligt. Så tænker han, vil ikke gå og samle noget op. Det kan jo godt være, han går ned og hører fuglene, og ja, ja. Hører, der leger. Det er jo, man må heller aldrig glemme. Det er jo altså ikke, fordi... Men det er jo vigtigt at have noget, man skal, ikke? Ja. En eller anden form for forpligtelse over for nogen. Om det er så nogle cigaretskår i forhold til kommunen, så er der... Men... Altså, jeg tror... Mit gæt er, og det, jeg kan jo ikke sige det med sikkerhed, men jeg tror måske, at det er Niels eller nogen i Niels' familie, der har kontaktet Ekstrabladet. Ja. Han siger også, at han indimellem går ind i lygtepæle og sådan noget. Jeg har problemer med, at jeg vader ind i en pæl en gang imellem. Det gør jo naller, men det må man jo leve med. Jeg tror sgu, Niels han er ved at være til træt af det hele. Ja, det kan jeg sgu godt forstå. Ja. Ja. Jeg tager lige mig igen. Det er ikke noget at stoppe til det der. Jeg tror det ikke. Jeg beklager. Undskyld. Stop der. Undskyld, Niels. Niels, du bliver i sengen det lørdag. Ja, det må man sgu håbe. Ja. Ja, ja, men altså, det er jo en ongoing serie. Jeg er ret overbevist om, at Monique, den kan køre de næste 20-30 år endnu. Jo, altså så lige så langt, at vi bliver ved med at have små sagsbehandlere, der siger, at vi udtaler os. Ja. Af princip ikke. Altså, så er der en god nyhed, vil jeg sige, på forsiden af Dagens BT, hvor Bodil Jørgensen, skuespilleren Bodil Jørgensen, træder frem og siger, at hun trods alt er ved bedring, og hvor hun sidder og så ser ud, som om hun har det bedre. Hun ser rasende godt ud. Hun sidder i en kørestol i sit sommerhus oppe ved Hornbæk, og selvom hendes ribben har været brækket, mere eller mindre alle sammen, og hendes kravben og hendes hofte, og både hendes nyre og hendes lever har været blødt, og hendes lunger har været tæt på at kollapse, så sidder hun alligevel og kommer videre. Hun er en stærk kvinde, hende her. Og Mette og jeg, vi talte jo lige om, at altså, ikke kun det her, men det her med at være skuespiller. Nogle gange bliver man jo også kastet for løverne i nogle ting, som er... Jamen, måske jeg synes jo, det er forfærdeligt, at sådan nogle ting kan ske, og det er jo... Altså, vi trænger måske nok generelt til at snakke lidt om sikkerhed på arbejdspladsen, i hvert fald for skuespillere, fordi det er jo tit, vi laver nogle ting, hvor man kan sige, at det ikke helt normalt. Altså, og der er vi jo meget tillidsfulde og tænker, at det er der nok nogen, der har tænkt over inden. Altså, fordi de scener, I skal skyde... Ja, man tager jo ikke så tit en scene af en, der bare sidder og drikker te. Det er ikke så spændende. Mm. Så det er jo tit live on the edge, at man filmer, og så er man jo dybt afhængig af, at der er nogen, der har tænkt sig om i forvejen og tænker noget sikkerhed. Og vi er jo sådan cirkusheste, når det så først kører, så gør vi vores yderste for ligesom at få det der til at spille. Mm. Og når der står 30 mennesker på et sæt og venter på, at nu er det så min tur til at performere, ikke? Så gør man det jo. Og så er man jo bare nødt til at stole på, at der er nogen andre, der har tænkt på, at man ikke kommer til skade. Og det går måske lidt for stærkt, og der er måske ikke nok snak og fokus på, at vi faktisk... kan komme rigtig slemt til skade, og gudskelov, ja, hun har stadigvæk, det er jo fuldstændig afsindigt uhyggeligt, det der skete for hende, og jeg er så lykkelig for, at det går bedre, og det kan man jo se på billedet der. Ja. Men altså, det... Hun ser fandme godt ud, ja, det må jeg sige hurtigt, ikke? Jeg læste i denne her uge, eller også var det sidste, at hendes mand gik ud og langede ud efter produktionen, ja. Og... sagde, at der har åbenbart været nogle rygter om, at det var så skuespiller Kurt Ravn, der har kørt den her traktor. Så er der nogen, der har sagt, ej, men så har han også kørt den dårlig og sådan noget. Hendes mand gik altså ud, Bodil Jørgensens mand gik ud og sagde, det har intet med Kurt Ravn at gøre. Nej. Det har noget at gøre med, at man sætter en gammel lortetraktor ind i en film og beder en mand, der overhovedet kan finde ud af at køre sådan en, som i øvrigt også har påpeget adskillige gange. Det her, det er jeg ikke helt tryg ved. Er I sikker på, at vi skal gøre det? Og de siger, ja, ja, spitter i bund afsted. Det er skidesjovt. Ha, ha, ha. Og men man kan så sige, at en gammel traktor er måske heller ikke, ja, den er måske mest konstrueret til at køre lige ud. Flat og ikke op af noget vådt marskhalm der. Og sådan sidste hvorfor tror du, det er sådan? Altså, er det fordi, at man... Altså, er det sådan lidt... Er jeres job også sådan lidt for legeagtigt? Altså, og så tænker man ikke på, at det også er en... Jamen, man, altså, der er også sådan lidt... fordi der er masser af de ting, vi laver, som umiddelbart tænker man, jamen, traktor, det var så rimelig spektakulært, men der er jo rigtig mange ting, som måske ikke rigtig ligner noget, men når man skal gøre det rigtig mange gange, og man skal gøre det lidt ekstra, så er det altså farligt, og så kan man ikke have de der sikkerhedssnore eller en hjelm på, fordi det har fru Sejersen ikke. Fru Sejersen har ikke sikkerhedssko på, hun har sine slippers på, så hun var også en af problemerne, at hun havde noget af sit kostyme på, som man jo så ikke sidder ordentligt fast på. Der var jo ingen, som på andre arbejdspladser, der ville udsætte sig selv for det der. Og der er vi jo desværre så lojale tit over for de der produktioner der, at vi gør sådan nogle ting. Nu har jeg for eksempel, som nu i en flot alder, snart 50, været udsat, været i gang med min første actionfilm, som blev optaget i Norge, og der var så også nogle actionscener nede i, som skulle optages nede i Rumænien, hvor det er sådan en tsunami-film, hvor de kaster den store bølge, der rammer et hotel op i Norge. Og det er så det, man ser. Og nede i Rumænien skulle vi så optage de der scener, hvor de der 12.000 liter vand bliver kølet efter os skuespillere der. Og så er der jo 7 kameraer, der står klar og skal filme den der scene, fordi det er jo dyrt, når der pludselig skal kaste alle de der, der er store ruder, der skal gå i stykker, og der er meget, der skal passe. Og alle de der teknikere, alle deres 7 kameraer, de skulle jo køre, og så kørte de ikke, og så kørte de, og så kørte de ikke, og så var der et kamera, der gik ned. Så pludselig så kørte det hele, og så skreg hende der indspillelse, "An action!" Og så flyver vi jo op som trold af næske og spæder alt, hvad vi kan, for vi vidste jo godt, at vi skulle løbe for livet. Og så får jeg en fibersprænging, lige før de begynder med alt det dyre grej der, ikke? Så jeg løb jo rundt der med en fibersprænging. Jeg skulle være gået hjem, altså. Nu lyder det jo, det er jo intet i forhold til det. Men det er bare for at fortælle, at man jo man går jo ud over sine egne grænser. Og nogle dage efter, inden man sådan var blevet rigtig rask, skulle vi ned i en kælder, hvor vi så også skulle have kølet yderligere mange tusind liter vand efter os. Og så gik de rundt og sagde, "Yes, we have made security, we have made robber." Du ved, på den ene dør, der var puttet en lille smule gummiliste. Altså, jeg synes, du blev kylet ind i døren af det der vand? Ja, eller hvad? Altså, du ved, vi var 2 skuespillere, som så skulle have det der vand efter os, og de havde lavet test. Jeg havde spurgt mange gange, og jeg var faktisk lidt flov over, at jeg havde spurgt så meget ind til den scene, fordi om de begyndte sådan, om er du bange, og er du utryg, og det skal du ikke være. Og men sådan, man var lidt en kylling, fordi det var, ellers så hende, så skulle man jo være en trooper, der ligesom klarede det der, ikke? Så, fordi der havde de sat 2 små rumænske piger i svømmedragter til at blive lave den scene, ikke? Og sige, jeg er 3 gange så stor, var jeg. Måske også 3 gange så meget. Altså, det var ikke det samme. Nå, men summa summarum er bare, at det gik så sådan, at instruktøren til sidst siger, now let's see what happens. Altså, og det er nok noget af det mest uhyggelige, man kan høre som skuespiller, når man skal have 12.000 liter vand i røven. Det er, lad os se, hvad der sker. Det gik også ikke så godt, ikke? Kom lidt yderligere til skade og sådan noget. Det kunne jeg jo tale om rigtig, rigtig længe. Men summa summarum er jo bare, at jeg skulle jo være gået, eller man skulle have slået bordet, og man sagt, det her er ikke sikkert, I kan jo slå mig ihjel, eller er der nogen, der har tænkt ordentligt over Hvorfor det her? Hvorfor tror du ikke, man gør det? Det gør man ikke, fordi man er så lojal, og man har det der fællesskabs- og loyalitet over for en produktion. Mm. Det har man jo, og man vil gerne gøre et godt stykke arbejde, man vil gerne have tingene til at lykkes, og man ved, at alle yder det ypperste, og så er vi jo bare de sidste, der bliver kastet ud i situationen, og så skal vi jo også bare stole på, at dem, der skal passe på os, så også gør det, ikke? Og så er der jo penge i det, altså, fordi det koster jo mange penge at lave film, og så skal man ikke stå der og synes, noget er farligt at tage tiden, vel? Og så er man en cirkohest. Det er man jo. Altså, det der, når lyset bliver tændt, og de siger action på, så er man jo på. Så kaster man sig bare ud, og så tænker man, så er der nok håber, der griber, ikke? Og så regner man jo også med, at der er sikkerhed, når de siger, at der er sikkerhed. Hvad siger Bodil i artiklen, eller i interviewet? Hun taler meget om, at hun vil simpelthen ikke miste hendes børn. Det er det, hun har ligesom ligget hele tiden og tænkt på hospitalet, at hun vil blive der hele tiden for børnene. Og så har hun hele tiden set sådan nogle store billeder af rhododendron for sig. Nå. Jeg kan godt forestille mig, Bodil, præcis sige det. At så har hun set de her rhododendron for sig som et billede på noget skønhed, som hun simpelthen hun vil nå at blomstre igen på et eller andet plan. Men man bliver jo også ramt. Altså, når man ser Bodil sidde der foran med 2 små børn i en rullestol, så tænker man også, hvad foregår der? Altså, vi skal dybe. Og så er der et billede længere inde i, hvor hun også, man kan se, hun har fået den her hospitalseng med i sommerhus, og hele sommerhuset er blevet indrettet til sådan en hospitalstue, ikke? Men jeg kan da godt forstå det for Bodil. Det er da klart bedre for Bodil at være. Er det hendes mand, ham der? Ja. Og han ser sgu da meget godt ud. Meget sød, meget dygtig film. Morten Søberg hedder Bodils mand. Men det er dejligt. Det var en dejlig lørdagsnyhed, det går bedre med Bodil, og hun er glad. Ja. Og god bedring til Bodil. En jeg ved sgu ikke engang, hvordan man lægger over til det her, men det er jo den her flykatastrofe, vi lige skal omkring. Den er på forsiden af Berlingske. Og der bliver også skrevet en del om den, selvfølgelig, i alle andre aviser. Der er ikke rigtig nogen, der har taget ansvar for, kan man kalde det et terror? angreb. I hvert fald er der ikke nogen, der har taget ansvar for, hvem der har affyret missilet. Men i Ekstrabladet, der har man fået ekspert, han er ekspert i Rusland og Ukraine, Søren Rishøj, til at resonere lidt over det her. Og han siger altså, at den her katastrofe, den kan udløse en ny koldkrig. Og det mener han, at det kan, fordi hvis det viser sig, at Rusland har noget som helst med det her materiel at gøre, altså hvis det viser sig, at det missil, eller det blev afskudt fra, er noget, som på et eller andet tidspunkt er blevet givet i gave til de ukrainske oprører. Så, som gave, simpelthen? Som gave, ja. Så mener han, at både EU og NATO i hvert fald vil begynde at støtte Ukraine mere, så er det, vi får en... Ja. Det var altså fuldstændig volepygge at kunne give sådan en gave, det forstår jeg ikke. Jeg stussede også over det der ord, at det stod der til en gave. Hvad er det for noget? Jamen altså, er det ikke sådan, at så støtter man... Altså, landene imellem støtter jo det, de tror på. Ja. Det er jo det samme. Sikkert også i Israel og Gaza, og altså alt det, de fyrer af, er jo ikke noget, de selv har siddet og bygget. Nej. Men der er jo stadigvæk ikke nogen, der har taget ansvar for, i hvert fald ikke lige i talende stund. Ja, man kan sige, at de russiske aviser i hvert fald i dag jo skriver, at det er jo, at det er ukrainsk, ikke? Altså, det kan jo sige sig selv, men man kan jo nogle gange også blive sådan, tænk, at det er sådan, at der ikke er også er kunne være tvivl, også i nogle af de russiske medier omkring, hvad der egentlig skete. Ja. Men nu, der er blevet åbenbart blevet renset godt ud, hvad man må skrive derovre, ikke? Ja, jeg tror også, der er blevet renset rigtig kraftigt ud i, hvem der skriver hvad. Almindeligvis altså er man jo som terrororganisation ret stolt, når man har ramt et terrormål. Så spørgsmålet er, eftersom der ikke er nogen, der er gået ud og sagt, det var os, og med hænderne i vejret, juhu! At det måske var en fejl. Jamen, det var jo det var jo virkelig en fejl. Men de var jo sådan... Det var jo nogle rødder... Altså, ifølge nu sidder jeg bare og citerer, hvad de ukrainske medier og de undersøgelser, de har lavet, at det var affyret derfra. De der pro-russiske oprører der, at det var en... Den simpelthen var blevet fyret af og nærmest havde lagt sig op ved siden af flyet der, og så var den eksploderet derop, og at... De jo i starten troede, at det var et militærfly, og på en måde næsten havde armene overværet til de pludselig kommer hen og ser, hvad det egentlig er, der ligger der på jorden, og finder ud af, at den er helt gal, ikke? Men altså, det er jo alt sammen gissninger, og de har jo heller ikke fået lov til at komme ind på området og undersøge. Nej, sjovt nok. Der har jo været, da det nu kommer frem, hvem der har siddet på det her fly. Noget, jeg stussede lidt over, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad I siger til det. Men der var sådan mit nye Facebook feed, det blev sådan oversvømmet med folk, der havde det ekstremt dårligt over, at der havde været mange AIDS-forskere på det her fly. Der sidder omkring 100 meget, meget dygtige forskere, som forsker i HIV og AIDS. Og på en eller anden måde var det åbenbart meget værre, at de havde været på flyet. Og jeg sad og tænkte over, altså jeg kan måske godt forstå det der med, at det er nogle liv, som forsøger at redde liv. Men er det mærkeligt, at vi er mere kede af, at det er nogle forskere, der er døde? Ej, men jeg tror ikke, man er mere kede. Man kunne bare sige, at det var nok ekstra, eller ikke ekstra, men det var ærgerligt. Jeg tror bare, det smører lidt op, og apropos det her agurketid, så er det måske lige sådan en ting, der, og sådan er det jo også, altså, hvis der er flere børn, der bliver ramt, eller sådan, altså, så spiller violinerne på en eller anden måde. Og, altså, jeg synes sgu, det er lige sørgeligt, at der er 298 mennesker, der er døde. Altså, det er det, jeg tænker, altså... Men er de ikke også ret langt med AIDS? Er de ikke også ved at være... De er ved at være færdige, tænker du? De er færdige, så ned med dem. Ja. Det tror jeg ikke rigtig går. Men så har vi også, altså apropos nogle små nyheder, dem skal vi også have plads til, for det er agurketid. Så har Politikken i dag, i lørdagsliv, har de sådan en, der hedder, sådan genbruger du din computer. Det er simpelthen, hvis man har sådan en gammel PC'er stående med kæmpe skærm, de der gamle tykke, den nærmest der ligner en mikrobølgeovn i tykkelse, ikke? Ja. Så kan man tage al indmaden ud, og nu viser jeg lige herinde i studiet, og så kan man faktisk putte en lille pude ind i sin computer, og så kan man bruge det til sin kat. Ja. Det er en lille katte. Hvad hedder det? Det hedder jo ikke en kattebakke. Katteseng. Ja, katte, måske kan man også bruge det som kattebakke. Det kan man også. Det måske man ikke skridtet kude, videre. Så lægger man bare grus i. Ja, så i stedet for. Kan man sige. Er det din computer, der lugter? Nej. Nej. Det er kattebakken. Det er det. Altså, det er jo... Det er da fint. Ja, jeg tænker også, den man er... Man kunne også stille potteplanter, eller... Men hvad, og eller... hvad med resten? Nu er jeg helt kedelig, men hvad så med resten? Altså, inden man, det går de meget. Det er jo politikken. Det skal man køre på lossepladsen. Nå, det skal simpelthen det skal på genbrugen. Nå, jeg synes jo, det var spændende, hvis man kunne bruge nogle af de der løse dele. Nej, det tror jeg, man må slet ikke aflevere det i børnehaven. Nej, altså, det... det er klart. Og heller ikke begynde at slikke på det. Nej. Nå. Mm. Der er også i politikken i dag, er der... nogle fedmeeksperter, der er ude at sige... Er der det? Ja. Gud, er der en fedmeekspert, der har udtalt sig en avis i Danmark? Ja, det er der nemlig. No. Og apropos det agurketid, man må ikke spise... Man må måske godt spise agurke, men man må ikke spise frugt længere. Det, man bliver fed nej, af frugt. Det var så det sidste nyt, det har jeg også læst. Frugt federe og fører ikke til vægttab, viser ny amerikansk undersøgelse. Derfor skal overvægtige holde sig fra frugtkunden. Det skal man jo hvad også... Hvad må de så æde? Fordi de må heller ikke spise hvidt brød, pasta, ris... Hvad må de må kun spise kød. Jeg tror, de kun må spise ting på Noma. Og salatblade. Noma. De må kun spise på Noma. Det og Chris McDonald, han siger i weekend BT, at det er farligt at sidde ned for længe. Ej, hold op. Han altså også tage på, ikke? Nå. Det vil jeg. Så tager man på, eller? Ja, det er simpelthen, det er jo generelt. I næste uge, der fortæller han, at det er godt at løbe. Altså, det er jo det mest. Altså. Og jeg tror, at Dan Jørgensen kommer på banen på mandag med noget, der nu bygger på Chris McDonald. Jeg synes, I har haft så travlt med. Jeg synes, det er fint, at han har sat det lidt på dagsordenen. Jeg synes, det er fint, at vi får snakket lidt om det der med, at vi som forbrugere også har et ansvar. Det kan godt være, at så bliver folk... Det er så nemt at drille jer. Ja, nu får I skæld ud i sol. Ja. Det er så nemt at drille, så snart der er nogen, der kommer med en lille... noget, der minder om noget, man fik at skæld ud for som barn. Så kan man godt... Så bliver, jeg ved ikke, det er sådan en gammel... så skal der også gøres oprør og sådan noget, ikke? Men altså, bund og grund, så siger manden jo bare, at... at vi skal tage lidt mere fokus og tage det lidt alvorligt, at vi som voksne mennesker, som forbrugere, som far og mor og som alt muligt, skal hjælpe lidt til, og det er vejen ind til for eksempel at hjælpe dyrene, og at man er lidt mere bevidst om, hvad det er for nogle ting, man bruger i sin hverdag. Og det synes jeg også, skal... Det er også helt vildt. Jeg er med på, at vi skal behandle dyrene godt. Ja. Det synes jeg. Men du var lidt sur over, han... Jamen, jeg er sur over, at han skal bestemme, hvor i min lejlighed jeg skal spise min mad, og på hvad tid af døgnet. Altså, det er sådan noget. Ja, men det er det virkelig, fordi jeg synes, altså, hvis man stiller sig op og siger det som minister, så skal man fandme også have at vide, at man skal lukke røven. Nå ja, men altså, det er jo heller ikke, man skal... Det er jo ikke min skolelærer, det er en fucking minister. Ja, ja. Det er fordi, jeg tror, vi har sådan en generation, der simpelthen... Jeg er træt af det, tror jeg bare. Vi fik altid at vide, at vi ikke må spise foran fjernsynet. Så hver gang der er nogen, der kommer og siger det til os igen, så bliver vi som en små trods i nogen, der løber ind på Jagtvej 69 og skaber os over, det også er lukket. Ja. Så står vi på pladsen og råber efter så Ruth. Så råber vi. Ja, Ruth, som jo er blevet nygift. Ruth Evans. Nå. Ja, hun blev sgu skilt nygift. Fra ja, Knud. Det måtte hun godt det. Ja, det må man. Nej, det måtte hun ikke, men hun gjorde det. Og hun har meldt sig ud af faderhuset nu. Hun er en ny kvinde. Så... Og så bad hun sin eksmand om at følge hende op ad kirkegulvet til den nye mand. Gad han det? Det gad han godt. Nå. Ruth har altså ordet i sin magt. Det må man sige. Jamen, hun kan noget med ordet. Hun kan noget med ordet. Ja. Det tror jeg nok. Jeg tror også, hun går ind i stedet for faderhuset, så kommer der noget, der hedder Ruthuset nu, tror jeg. Eller hun går bare ind i sin egen sekt, simpelthen. Ruthuset. Jeg tænker meget på... Jeg ved ikke, om I kender en religion, der hedder Ruth. Christina Jarling. Christina Jarling er sådan en lyshåret dame, som rejser rundt efter... ikke rundt, men i Danmark, hvis der er Lady Gaga-koncert, eller Beyoncé, eller Roskilde Festival, eller i det hele taget er noget, der er noget, som Christina ikke bryder sig om, det er Satan. Det er Satans værk, og så stiller hun sig op og råber ind til et kamera, ligger det på YouTube. Hun er utrolig gode venner med Ruth, og jeg tænker bare, at hvad fanden gør hun nu? Altså, det var hendes anker. Christinas anker var Ruth. Det forstår jeg ikke, hvis jeg lige forklarede. Altså, hvis der er et band, der spiller på Roskilde, der har noget satanistisk over sig, eller som hun synes. Altså, hun synes for eksempel, Beyoncé er satanist. Nå, på den måde. Hun synes, Lady Gaga driver... Så stiller hun sig op til koncerten og filmer sig selv. Og uden for koncerten filmer sig selv og siger, og her går I satans yngel, og Beyoncé, hun synger det og det og det, og det må man ikke, for der står i Bibelen, at... Og så står hun og med sig og råber og råber og råber, bliver mere og mere vild i ansigtet, hendes blod over på halsen springer frem, og hun bliver virkelig vred. Men hun har nemlig været meget sådan tæt knyttet til Ruth, og nu har Ruth jo vendt hele faderhuset ryggen, så jeg tænker bare, at... Det var det? Det var måske bare det. Det var måske hun jo blive for gamle mand. Hun kan blive for Ruths gamle mand. I øvrigt, altså når vi nu er ved religion, så er Sørine Godtfredsen blevet interviewet af Bent Faltbart i Ekstrabladet, i det tillæg, der hedder Ekstra. Og det første spørgsmål, han stiller, det er, sig mig, Ellen Vibeke, hvor kommer dette Sørine fra? Det vidste jeg ikke. Nej. Sørine hedder Ellen. Nå. Så hun hedder ikke Sørine. Hun hedder ikke Sørine. Hun er blevet kaldt Sørine, fordi hun havde en storbror, der hed Søren. Og dengang hun var på vej inden fra maven, så sagde de til Søren, nu kommer lille Sørine. Men så døbte hende Ellen. I stedet for. Så døbte hende altså Ellen Vibeke, men kaldte hende Sørine. Sådan er det. Ellen Vibeke. Ellen Vibeke. Mm. Det tager lidt af den der vrede af hende, synes jeg, når man siger, Ellen Vibeke, nu slapper du af. Ja. Jeg tror, jeg skal sige til næste gang, jeg med hende i Deadline. Eller Ellen Vibeke, nu Ellen, er det nok. Måske. Ja, Ellen. Nu er det Ellen nok. Er bløder. Hun bliver også spurgt, hvad er ligheden mellem Søren Krarup og dig? Hvad tror du, hun svarer med det? Det er kønnet. Jeg ved det ikke. Ligheden. Det er... Nej. Hun svarer, vi er lige kloge. Ja. Altså, jeg vil sige, jeg har jo haft besøg af Sørine hjemme i mit køkken til et interview en gang om humor. Ja. Hvor hun havde og til Bispebladet i København. Og jeg mødte en meget sød, altså begavet sjov, og hun har skrevet en fantastisk bog om Søren Kierkegaard og et spejlet op i, hvordan man sådan ligesom også kan finde trøst i, når livet går en lidt imod. Og så simpelthen en håndbog til at søge ned i Søren Kierkegaards skrifter, når livet er svært. Og det synes jeg simpelthen, det var altså en... stor oplevelse for mig, og fordi Søren Kierkegaard, det har altid været, altså, det har virkelig været svært, ikke? Mm. Altså, at bruge det sådan, og så var det ligesom, så var der små case stories sådan spejlet op i hinanden, hendes eget liv, hvordan hun ligesom greb fat og ned i tekster hos ham. Den er altså lidt svært, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Desværre. Bent Faltbart, han slutter egentlig også af med, der er sådan en lille boks, hvor der står, sådan var hun. Og så skriver han, Sørine er helt ukompliceret at være sammen med, nærværende, svarer eftertænksomt og oprigtigt på alle spørgsmål. Samtalen foregår alligevel rapt, for hun tænker ikke ret langsomt. Pastor Godtfredsen er et modigt menneske, som vedstår sine synspunkter, uden hensyn til, om de passer til tidens toner. Så slutter han af med, fysisk er hun også en flot cigar, der ser bedre, påfaldende bedre ud i virkeligheden end på tv. Det er sgu da meget sjovt. Påfaldende bedre. Jeg er vild med Ben Faltbart. Det kan være, hun er sådan en, Sørine, hun er sådan en, der er flot, både når hun er weekday, og når hun ikke er... I præsko, ja. Ja, det tænker jeg. Nå, jeg lige snor, ja, det er rigtigt. Apropos det, vi startede med at tale om i dag. Ja. Politikken har også en ting, der er lidt ærgerligt, der handler om, at algerne kommer nu, fordi der er blevet så varmt. Ja. Det er jo det, der er så irriterende i Danmark altid. Når det endelig bliver varmt, man kan bade, så kommer der altid alger eller brandmænd. Og så kan man ikke bade. Eller så er der nogle børn, der er skidt i vand, og så må man slet ikke bade. Nej, det er rigtigt. Men og det, nogle gange så tror jeg kan huske en gang, at det var en sommer, og jeg flåede mine børn op, fordi nu kom de farligste dræberalger af alt, og jeg tænkte, nu det næste, det er sygehuset. Så fandt jeg ud af bagefter, det er jo også, når tanken blomstrer, så kommer der jo også altså alt det der op. Det kan vi godt tage lidt fejl af, også bymennesker, som ikke har vokset op ved havet. Forskellen på, der kan man nogle gange lige spørge, er det alger, eller er det tanken, der blomstrer? Vi er gang. For er det tanken, der blomstrer, så er det selvfølgelig snasket og ikke sådan lækkert, men det er så ikke enormt giftigt. Det kan man godt lide. Det er bare et lille tip, så børnene kan få lov til at bade lidt længere. This is the Voice of America signing off. Under den kolde krig sendte Voice of America radio ind over jerntæppet. Nu sender 24/7 radio over Øresund til svenske lyttere. Danmarks røst taler om alle de tabuer, som svenske medier ikke kan, vil eller må diskutere. Sverige behöver gå i terapi. Sverige behöver få en bättre bild av sin egen identitet. Gå in på radio247.dk och ladda ner den särskilda Danmarks röstappen som gör det möjligt att lyssna till programmet i både Danmark och Sverige. Danmarks röst med Mikael Jelving. Och jag älskar Sverige. Dansk public service till svenskarna. Varje vardag klockan 10 här på Radio 247. Du lytter til Agurketid med Thomas Lermann Lundme, Ditte Okman, og den her lørdag, der har vi besøg af skuespillerinde, Mette Horn. Mette Horn. Og Mette Horn, du er jo sommerhusappetis Vilde Leje. Ja. Så du kommer deroppe fra. Jeg kommer lige deroppe fra. Og der er jo noget, der hedder Kulturtoget. Som ja. Der har jo været lidt i den talk of town omkring. Der har været lidt debat om det her kulturtog. Ja, nu er jeg jo helt flov over også at bruge 24-7's tid om at snakke om Tisvilde, fordi jeg synes jo godt nok, at Tisvilde får meget taletid her, eller omtale her på anden sommer her, eller tredje år i træk her omkring. Men ja, det er rigtigt, der sker ting og sager op i Tisvilde igen i år, og dog i år uden vores kulturtog, fordi at... Hvad er det, det er, kulturtoget? Nå, ja, kulturtoget, hvis, det er sådan ikke, en lille... udtjent lang togvogn, som står op for inden op ved Tisvilde Leje Station, og så er der sådan en lille tilhørende pakhus, hvor vi i 10 år i træk har lavet gratis sommerunderholdning for folk deroppe. Og så har der været små revyer i den der lille togvogn der, ikke? Sidste år. Sådan en meget lille togvogn. Ja, der kan meget sidde, lille mange, togvogn. Mange af det, der kan sidde, det er en 35-40. Ja, man kan presse 50-60 ind. Okay. Jeg husker, når man er deroppe, der er monstervarmt. Monstervarmt. Ja. Det er jo en metalvogn, ja. Ikke? Så når solen har bagt hele dagen, så er der varmt, ikke? Men i år er der ikke noget i kulturtoget. Nej, og så har der jo været meget disput frem og tilbage om, hvordan kunne det nu være, og der har været i pressen, at det var jo så også fordi, at der var nogen, der havde klædet meget over, at der var støj deroppe fra. Så fik vi ikke så mange bevilling. Så røg der vist også lidt bevilling fra kommunen. Men jeg vil sige, i bund og grund, så tror jeg altså, eller det kan jeg sige, det har sgu ikke så meget med de der klager at gøre, fordi at... at vi var nok nogle stykker, som trængte til en tænkepause på, hvad er det egentlig, vi laver, og hvorfor gør vi det? Og det var lidt, jeg tror lidt ligesom til Københavns Karneval, der så bliver man indhentet af tiden, fordi man elsker jo at overraske, og man synes, man er fræk og fremme i skolen og laver nye ting og kulturelt på en ny måde, og vi gjorde det gratis, så vi havde med retten til at være rigtig dårlige, og så giver vi en fadøl bagefter, og det var ligesom en frihed og en legeplads, og langsomt så oplevede jeg måske også lidt, at det er så min oplevelse helt privat, at man ligesom blev indhentet af, at folk havde fattet, hvad festen gik ud på, og så var der ligesom ikke så meget. Det blev mindre og mindre sjovt. Altså jeg synes, der kom flere og flere, der sagde, at vi plejer at, og var det ikke sådan sidste år, at man kunne jo godt, og så mange af de der, sådan, hvor vi ligesom havde grebet og sige, det bliver sådan her, og så kan I jo se, hvad der sker. I kan også gå, hvis I ikke synes, det er sjovt, for det her det er gratis, og vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt. Mm. Og så blev man sådan ligesom langsomt indhentet, og vi var jo også oppe i et minefelt af et segment, der jo var en krydsning af 24-7 og Søndermarken. Hvad betyder det? Jamen det betyder, det er jo folk, der sådan er vant til at storforbruge af kultur. Altså folk, der er vant til at få, hvad de vil have. Og ikke, du ved, nu taler jeg grimt her. Jeg elsker Tisvilde og alle mennesker deroppe. Det slet. Må man godt sige grimt? Ja, nej, men det var sådan lidt firkantet sagt. Jo, måske nok sådan folk, der sådan er vant til at pege og formulere sig og få det, de gerne vil. Og jeg kan huske, sådan, man blev sådan langsomt bare indhentet af, at folk havde regnet den ud. Og det sidste, man havde lyst til, det var ligesom, at folk, der gik konkurrence i den deroppe, og man kunne gå og flashe. Og jeg elskede, at det var sådan lidt hippie, og man ikke rigtig vidste, hvad festen gik ud på, fordi så kunne man ikke være på forkant og flashe. Altså, der var ikke noget at blære sig med. Mm. Men da man sådan ligesom begyndte måske for anden år i træk eller tredje år i træk at have gået gratis middag på togskinner, hvilket var fuldstændig fantastisk det første år. Andet år, så kom der mere og mere muselmalet, og så kunne man ligesom mere og mere sådan flashe, og det blev jeg stresset af, eller så man pludselig tænkte, det gider ikke. Og så blev vi også... Altså blev det sat for meget i system? Ja, så synes jeg, at så havde folk regnet den ud, og så kunne man sådan gå ind og bryste sig lidt over for hinanden. Ja, så bliver det også meget hurtigt sådan nogle traditioner. Allerede. Så bliver det en tradition. Det bliver allerede andet år, så begynder man at snakke om en tradition. Nej, vi skal mødes her igen. Og Det er jo også hyggeligt. Det er jo mega hyggeligt, men jeg er meget enig med dig, at det handler lidt om... Altså, den der hippie-ånd var måske forsvundet lidt. Og... Ja, altså, det meste hippie-agtige, det var, synes jeg, forrige år, hvor Henrik Vesterberg lavede Danmarks mindste filmfestival i den der togvogn der. Der var ikke en kat. Altså, de mennesker, der kom ind og så de der Art Niveau-film der, de anede ikke, hvad de gik ind til, og de fleste kom, fordi de troede fadet, så ligge stod derinde. Skal Henrik Vesterberg, han skriver også for Politikken, hvis der er nogen. Ja, ja. Og forfatter også til nogle musikbøger. Jamen, og han lavede jo marketing altså, og reklamerede med små gule posters rundt omkring. Det synes jeg også, skal sige. Men er det ikke også sådan op i Tisvilde? Altså nu har vi hørt, at Kasper Christensen for eksempel, hedder Tisvilde Leje, er begyndt at holde nogle sådan sponsorfester. Altså det er blevet stort deroppe, ikke? Altså der er trængsel om pladserne nu. Altså der er trafikkaos op på hovedgaden, ikke? Og så kan folk være sure og sige, hvad nu det er for et monster, vi har skabt, eller det var da voldsomt. Og Samtidig så kan man jo sige, altså vi skal jo dele som pladsen, og det er et naturskønt sted, og der er virkelig fedt, og det er ned til vandet, og der er det, der er, og det, jeg tror ikke, der er nogen fare for, at det sådan bliver fyldt med grillbar og alt for meget uchi party. Altså, det er de der to uger, og alle de penge, folk lægger deroppe, de der uger der, det er jo altså også det, der gør, at butikkerne kan køre rundt, og restauranterne er åbne resten af året. Altså, det må man jo også tænke på. Og folk har sjovt. Ja, altså, jeg skal ikke nødvendigt... Jamen, nu er jeg heller ikke inviteret til de der fester oppe på Pio Bistro der, men altså, fred vær med det. Altså, jeg vil sige, jeg kan jo nu... Jeg kan huske den første år, hvor jeg var sådan lidt stresset over, at der pludselig var det der sådan meget funky deroppe, og det var lidt en lukket fest, det kunne man godt regne ud, selvom de siger, at du kan sagtens bestille bord, men hvor, ikke? Og hvorfor på den anden side? Men du ved, at der pludselig var plyssnor, og der var vagter og hvide pinde, og så dur, hvor de der folk sad og drak champagne og havde loungemusik, og første gang, jeg skal ned efter en liter mælk og skal køre forbi der, så tænker jeg, gider simpelthen kigge på dem. Altså, jeg er sur. Jeg vil slet ikke honorere de deres behov for... Nej, men det var mest det der. Jeg vil ikke honorere deres behov for at blive anerkendt og set på og misundt. Så jeg ser dem simpelthen ikke. På vej hjem tænker jeg, det er ikke i orden med det. Hvad er dit problem? Nogle mennesker vil gerne kigge på, hvad går der af dig for, at du kigger og sender et misundeligt blik eller et smil? Eller, det er ikke fordi, jeg tror, jeg forventede heller ikke, det vil blive anerkendt eller sendt tilbage, eller tak for, at du ser misundelig ud, eller du gerne godt kunne tænke dig at være her. Men, tak, altså, fordi du ser misundelig ud. Men altså, det var jo en del af pakken, at det er det, man gerne vil, at man har noget, nogen andre ikke har. Og det var lige, jeg tænkte på vej hjem, at det vil jeg gerne anerkende. Men jeg har en lille novelle, og den kan vi snakke om, når vi skal snakke om nøgenhed, for de har det med det at gøre også. Mm. Ja. Men den er vi tilbage til. Ja. Vi skal jo faktisk have fat på Liselotte. Ja. Som er... Liselotte Lohmann, det er rigtigt. Liselotte, hun sad i din stol sidste uge, ja. Og har siden vi talte med hende rejst land og rige rundt. Hun har blandt andet været i Skagen, hvor hun, hvor der også i den grad er det, der kaldes... Der er der fremmede også med journalister nu, som lige skal over tale. Ja. Altså, vi er alle sammen nødt til at gå op og spise en sildemad på et eller andet de her funky hotel. Bare fordi at se, hvor går der op i Skagen. Ja, der bliver også valgfartet. Skagen er til Svile, ikke? Jo, det er ligesom, det er der, man tager til. Og Hornbæk også valgte stadigvæk. Nej. Ikke så meget mere. Nu ved jeg, at der har været en lille ballade, fordi der var nogen, der var kommet til at udtale sig om Hornbæk. Ja. Ikke var sagen overhovedet længere. Som ja, der er skønt over. Jeg var der for nogle dage siden. Så der var simpelthen der var så dejligt stille, der var plads på stranden, og man kunne få en parkeringsplads, og altså lige nu kunne man godt overveje at flytte til Hornbæk, vil jeg sige. Okay. Altså, hvis man vil have lidt fred og ro og frisk luft og sådan, ikke? Ja. Men det er jo den der pendlen der, og der kan man så sige, det kunne jo være, at der opstod et nyt kulturtog i Hornbæk, fordi der er en eller anden tomt, hvor der står en gammel restaurant, der ikke rigtig bliver brugt mere, og hvor der ikke bliver solgt gummistøvler. Ja. Og regntøj, ikke? Så, så men, kunne det være, der var nogle andre, Ilse der... Ilse Hornbæk. Nej, Ilse Jakobsen. Det er hende, der har lavet gummistøvler. Kom af Hornbæk. Kom af Hornbæk, ja. Hende, der laver gummistøvler, ikke? Jo. Så, så. Man siger jo også, at det nye U29 muligvis bliver på Bornholm. Nå, de skal også passe på i Allinge, fordi det folkemøde, det er jo også vokset fra hvad? 30-tallet? Det er i hvert fald blevet mega stort. Og på den måde kan det godt være, at Bornholm bliver lidt hipt. Vi har fået fat på Liselotte. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Liselotte, hvor er du henne? Jamen, det fatter I jo slet ikke. Jeg skal lige have en tår kaffe her. Lige et øjeblik. Ja. Jeg er i Sønderborg. Du er Sønderborg? Jeg er Sønderborg. Ja. Og jeg står på Hotel Comwell og kigger ud over vandet. Og det er så fantastisk. Hvad har du på? Jeg har sådan en sort sommernederdel. Nå, du har tøj på? Jeg har tøj på, ja, jeg er oppe. Nå, det lyder som om du ikke har tøj på, synes jeg. Forestil dig, at du bare stod i underbukser og lange bryster. Kan man ikke høre det? Ja. Jeg er meget lange bryster, ikke også? Ja. Virkelig lange. Det helt ned til knæene, og så med en kop kaffe. Og, ja, det har jeg. Og her klokken 10, så skal jeg ned, og der kommer dronningens lille båd. Der ankommer de, Sønderborg. Dronningen og prinsen. Så der skal I alle sammen ned og vinke? Jeg skal ned og se det. Elsker du dronningen? Hvad? Elsker du hende? Jeg har mødt hende en gang i Aarhus. Ja. Jeg havde sådan en stor blodhund. Og der var et stort hundetoilet i Aarhus. Det var genialt lavet. Og så er jeg på vej hjem fra det her hundetoilet. lige ved siden af, der ligger der en MyMeko-butik. Det var dengang MyMeko også var moderne. Ja. Jeg havde håbet, det var lukket. Nå. Men så kommer hun lige ud af den her MyMeko-butik. Og der kommer Fædrus, som jo vejede 80 kilo, helt glad, fordi nu er alt ordnet. Ja. Og så løber han, han kan ikke se, fordi det er en blodhund, alle de har lange sådan nogle øjne, og de kan ikke se rigtig godt. Så han suser lige ind i hende. Nå. Og hun elsker jo hunde. Ja. Så vi talte meget om blodhundens psyke. Ja, så jeg har mødt hende. Det må jeg nok sige. Så det vil sige, at dronningen køber mig mekotøj? Det er mange år siden. Jeg tror, han køber de der vokstue. Jeg tror også. Ja, hun kan godt lide vokstue. Det kan også være, så tager hun det med. Jamen, hun kan godt lide sådan noget. Så spuler hun lige, når hun har lavet de der dekopage. Nå, ja, selvfølgelig. hun bruger det i biskekubberne. Men de ligger, altså den store båd, ligger til i Sønderborg kl. 10. Og der er det været er fuldstændig yndigt her. Mm-hmm. Altså, det er helt vildt. Men Liselotte, jeg skal lige høre, altså, fordi du har jo været i Skagen nu her. Nu snakker vi i uge 29. Altså, ja. Og du har været der faktisk. Du var herinde i lørdags, og så tog du derop til Skagen i, søndag. Om søndagen. Ja. Ja. Hvad har du lavet derop? Jeg har været meget sammen med Verdensballetten, som vi siger. Mm-hmm. Jens Christian Vandt, der laver Verdensballet derop. Og en masse balletdansere. Og Charlie Sheen, som er en meget, meget verdensberømt, meget, meget smuk 26-årig violinspiller. Og så Ronny Hanskemager og Nikolaj Hanskemager. Mm-hmm. Vi boede alle sammen på Marien Lund i Skagen, hvor alle danserne boede. Så boede der ikke andre end os. Og så var vi jo til Verdensballettens premiere, og det var fantastisk. Og så blev man jo inviteret med til sådan nogle fester. Mm-hmm. Så mandag aften, der var vi til fest i Gammelskagen, hvor Ruts Hotel leverer mad. Ja, og så var som der en også masse... er meget populært her i disse uger. Og så var der en masse mennesker i sådan noget Ralph Lauren-tøj. Mm. Ja. Ja. Og sådan, hvordan kunne du kende det? Det var fordi, det kunne Nikolaj Hanskemær. Han fortalte mig, hvad det var. Går de alle sammen i Ralph Lauren? Ja. Hvordan kan man kende det tøj? Jeg ved ikke, hvordan det, man kan... Nej, det er også helt vildt mærkeligt. Det er fordi, der er sådan nogle kæmpe mærkater på. Du kan læse det simpelthen på. De har rygmærker på. Rockerne har rygmærker. Rockerne har rygmærker, og de rige har Ralph Lauren. Ja. Det gør alle, kan kende hinanden deroppe. Ja. Man bipper, når man går forbi en. Så ved man, hvilken klasse man hører til. Ja. Det er sgu da meget smart. Ja, alle kan kende hinanden. Mm. Og det var en... Og det var en fin fest, men så tog vi hjem på vores skønne sted, og så fik nogle drinks der i stedet for os lidt senere. Mm-hmm. Men så var vi på Ruts Hotel, spiste noget frokost, og der er jo den nye trend. Vi var der i 3-4 timer og fik nogle drinks, og jeg døde af grin hele tiden. Grinede i 3-4 timer. Den nye trend jo er, at man jo klart har sin cashmere sweater over skulderen. Nå, det er det nye. Det er ligesom de der Fritz og hvad Fritz, er det ham? Ja, ja, snopperne. Paul og Fritz. Snopperne, er det ikke det, de hedder snopperne? Og så er de i de der lidt sådan babyblå farver, lidt lyserøde. Sådan, ja, det er meget blåt, lyserødt. Mm-hmm. Jamen, det har det altid været, de der overklasstøj der, fordi man har tid til at vaske tit. Ja, det tror jeg også. Man bruger pletfjerner. Det kom meget bag på mig, hvor voldsomt det var. Ja. Fordi det er rigtig meget. Det er rigtig meget. Mødte du nogen meget kendte? Altså andet end dig selv jo, og dine... Nej, jamen jeg mødte jo, Ole Henriksen, creme. Ja, creme-kongen. Og hans mor. Jeg hilste på hans mor. Nå. Var hans mand Lawrence også med? Ja, men han var ikke lige der. Okay. Og så sagde Ole til mig, at han synes, jeg havde de mest fantastiske øjne. Det er så smukt. Og jeg kunne ikke, jeg var et ordentligt menneske. Så derfor vil jeg jo ikke sige til ham, at jeg kan ikke tåle hans cremer. Nå. Nå. Og det gør jeg. Gør du det? Fuldstændig. Jeg har engang fået sådan en rensesæt og en fugtighedscreme. Det gik helt galt. Det kan fuldstændig. Tak af min hud, jo. Svulmede du op? Ja, og så udslæt. Nå. Det måtte nærmest til lægen. Gud. Det måtte nærmest indlægges. Intet mindre. Men det var sgu da for frygteligt. Jeg synes, det var meget godt, at du ikke sagde det til Ole. Det ville være sådan lidt... Jeg kan bedre tåle Nivea-creme. Jeg mødte Ole en gang på St. Petri, så stod han og kiggede meget på min mands penis, som godt nok var inde i et par bukser. Men vi grinte ret meget af det bagefter, og så tænkte vi, måske var det bæltespændet, han havde kigget på. Sikkert. Altså, vi blev lige handsket med ham, og vi blev lige fotograferet med ham. Nej, så skal vi se dig i ugebladet i næste uge? Det ved jeg sgu ikke, om det kommer i. Nej, det ved man aldrig. Du var også, Liselotte, du har været på Bamsemuseet også på sidste dag. Ja, det er jo helt sindssygt. Hvad er det for noget? Hvad er det, der Bamsemuseum for noget? Altså, hvis du forestiller dig et terrarie, hvor man bygger sådan, man har slanger, man lægger ind i sådan et rigtigt terrarie. Mm-hmm. Så i stedet for edderkopper og slanger, er der bamser. Der er Titanic. Der bygger sådan Titanic op med, og så ligger der bamser i vandet. Hej. Og så laver vi sådan vand, og så med på sådan redningsplanker og flyder rundt der. Så er der bamser. Det lyder makabert, synes jeg. Ja, jeg siger. Det er ikke sådan historiske gamle bamser, det er sådan feste tabloer. Jo, det er der også, så står der historier. No. Ja, så står der, så er der for eksempel en... Slave Dybøl med bamser. Jamen, det er sådan noget, og så er der sådan en dag på stranden, der ligger små bamser med bikinier på, sidder der en bamse under en parasol, og drikker kaffe, og altså, jeg har sådan aldrig set så stort et arbejde. Og pludselig var der et billede af Tage Fransen. Frisøren Tage Fransen. Det er også en god ven, er det ikke? Jo, jeg kender Tage rigtig godt. Han på bamse? Hvad lavede billeder af ham på Bamsemuseet? Jamen, han stod med en bamse. Han har doneret en bamse, tror jeg. Ah, no. Så det er ikke sådan, at de har lavet, at han klippede en bamse eller sådan noget? Men jeg foreslog, at de skulle lave fire bamse på nogle stole med nogle fjer og noget paljetøj, og så lave bakkens hvile. Ja, det er en god idé. Men det er sådan noget, de laver. Var de lydhøre over for den idé? Det tror jeg. Det tror du? Jeg tror jeg helt bestemt, og så skal jeg til åbning og sådan noget. Altså, jeg vil sige, hvis man skal til Skagen, så skal man lige give sig selv den oplevelse. Det vil vi gøre, Liselotte. Det vil vi gøre, Liselotte. Fordi man kan også købe til nogle små bamser i sølv, man kan hænge om halsen. jeg vil helt klart besøge Bamsemuseet næste gang. Vi er ved at løbe tør for tid, men tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her. Og hilse dronningen, ikke? Jo. Nu skal jeg ind og have noget morgenmad og kigge ud over vandet, ikke også? Det er godt. God weekend. I lige måde. Hej. Jagten på Røde Oktober. En reportageserie med Torben Steno. Da jeg var ung, der var venstrefløjen der, hvor der var frihed. Og det, som venstrefløjen har tilbage, det er kontrol, slået og vrøv. Torben Steno var som ung mand en del af det socialistiske eksperiment 2. oktober. Prøv at se, hvad SF de laver. Det har aldrig været venstrefløj, det er jo et eller andet. Nej, det er nu, SF jo også aflyst. Så, ja. Okay. Det er jo en parodi. I en reportageserie går Torben Steno af nedgroede stier for at efterforske sin røde fortid i Svendborg på Fyn. Socialistiske paradis, der skulle også være nogle... Der skal man også være borgere i fremtiden, ikke? Vi i vores kollektiv vil ikke have nogen børn. Kom med på et trip til en svunden tid. Åh, pik og patter. Og et rødt Danmark. Altså, vi udnyttede selvfølgelig det velfærdssystem dengang. Jagten på Røde Oktober. I dag kl. 12. Her på Radio 24/7. Du lytter til Agurketid med Thomas Lærmand Lundme og Ditte Okman og Mette Horn. Så nu er den første time allerede ved at være det er færdig den. Her. Det er den. Vi har været lidt rundt omkring i dagens aviser. Det har vi. Og så har vi lige været en tur i uge 29 i Skagen primært hos Bamsa. Nå ja, det er rigtigt. Og også haft en lille historie om dronningen, der åbenbart køber vokstue, siger vi. Mig med på vokstue. Ja. Ja. Til, når hun skal lave akvareller. Ja, hun skal for der vil hun bedre tørre overfladen af. Jeg tror, hun simpelthen tager dem med i bruseren. Så spuler hun lige, og så kan Henrik bruge dem også til noget andet bagefter, måske. Måske. Det ved man ikke. Nej. Man samler model i en fly eller et eller andet. I næste time, der skal vi plukke rigtig mange agurker. Ja. Vi har simpelthen samlet en smuk agurkebuket af agurkehistorier. Og vi skal uddele agurker. Vi skal uddele agurker også, ja. Har vi besluttet. Så vi laver en lille ting, der handler om, altså, hvor god agurkehistorie er det egentlig, det her? Ja, og så kan man få 1-5 agurker. Præcis. Ja. Ej, hvor sjovt. Ja. Vi får ikke appelsiner i turbanen her, vi får agurker i bukserne, måske. Måske. Det er også spændende. Ja, det er spændende. Og så får vi også Safran Essen, ringer vi til, som er sprogforsker, blandt andet, og som fortæller os lidt om, hvor det er, det her begreb agurketid egentlig kommer fra, og fordi det faktisk er sådan et... Det er noget, vi har fundet på, viser det sig. Det er ikke noget, man har i USA. Ja, hvis ikke man har det i USA, så er det noget, vi har fundet på. Ja, så må det være noget, vi har fundet på. For enten er det danskerne eller amerikanerne. Og så skal vi høre lidt musik også i næste time, ja. Og så får vi en ny gæst i næste time, som vi har røbet allerede nu. Det er min mand, Jan. Jan kommer, med Lundme, som kommer, og så skal vi tale om krop. Nå, vi skal tale om krop, det bliver også spændende. Om hår. Hår på krop. Og bryster. Og måske lidt om, hvor vores frisind er blevet af. Ja, måske er det faktisk helt væk. Måske er det helt væk. Det er jo det. Vi har brystet sig noget, som svandt, da vi tog tøj på, måske. Ja. Sådan kan det gå. Men det er altså i næste time. Og først så skal vi have nogle nyheder på klokken. Den er blevet 8.